ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli bereketli istifadeyle kılsın. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, bunu geçen hafta 7 maddesini işlemiştik. Şöyle bir başlıklarını hatırlatırsak, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam çevresine karşı duyarlıydı, cemaatini gözetirdi. Kolaylaştırma onun temel prensibiydi. Bütün müminleri özellikle de ashabına şefaatçiydi. Hem dünyada hem ahirette. İlişkilerde başarılıydı. Ashabının sevap sahibi olmasına çok gayret ederdi. Aile problemlerini halletmeye çalışır ama emretmeyip tavsiye ederdi. Emir konusu ayrı, tavsiye gereken yerde emretmezdi. Kardeşlerin arasında daim ıslaha çalışırdı. Küsmeyi kesinlikle yasaklamıştı. En küçük ayrıntıyı bile bildirip şeytanın insanların kıymet vermediği şeylerle saptırdığını anlatırdı. İşte buraya gelmiştik. Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Şeytan Arap Yarımadası'nda Müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirlerine düşürmeye, aralarını aşmaya çalışacaktır. Müslim ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Sonra dokuzuncusu kimlerle dost olacağımızı belirtiyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. El-mer'u ala dini halili. Kişi dostunun dininden etkilenir. Dini üzeredir. O halde felyandur men yuhallu. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin. Felyandur ehadukum men yuhallu. Onuncusu insanlara değer veriyordu. Amr bin As anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle konuşurken tüm vücuduyla yönelmişti. Öyle ki ben kendimi kavmin en hayırlısı zannetmiştim. Buradan şunu anlıyoruz ki insan birisine değer veriyorsa değer verdiğini bütün vücut hatlarıyla göstermelidir. Bir insan eğer vücudunu yöneltmiyor, sadece yüzünü yöneltiyorsa, başını çeviriyorsa ona sanki o kadar değer verilmiyor demektir. Peygamberimizin yaptığı insana değer verdiğin fiili bir göstergesiydi. Amr bin As diyor ki kendisini hani kavmin en hayırlısı zannettim diyor ya. Ya Resulallah, ben mi daha hayırlıyım yoksa Ebu Bekir mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam da Ebu Bekir dedi. Amr bin As tekrar soruyor. Ya Resulallah, ben mi daha hayırlıyım yoksa Ömer mi? Hadi Peygamber aleyhissalatü vesselam Ömer dedi. Amr bin As dedi ki ya Resulallah, ben mi daha hayırlıyım yoksa Osman mı? Hazreti Peygamber Osman dedi. Amr bin As Resulullah'tan sordukça bana gerçek neyse onu söylüyordu. Artık ben de ondan sormamayı istedim diyor. Demek ki insanlara konuşurken hakikaten vücuduyla konuşacaksın, yöneleceksin, insana değer verdiğini ifade edeceksin. Bundan bunu anlıyoruz. Sonra münakaşa etmeyi yasaklamıştı Peygamberimiz. Çevresindeki bulunan ashabına, insanlara Ebu Ümame radıyallahu anh'tan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ene za'imun bi beytin fi rabadil cenneli men tenekel mira ve in kenem hakkan ve bi beytin fi vasatil cenneli men terekel kedib ve in kenem mazihan ve beytin fe'alel cenelimen hassene hulukahu. Resul Efendimiz buyuruyor, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Macini ve hadiste, haklı dahi olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarına bir köşk, şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşk, ahlakını güzelleştirene de cennetin en yüksek yerinde bir köşk, şefaatçi olarak söz veriyorum buyurmuştur. Münakaşa gerçekten insanları birbirlerine karşı soğutur. Birbirlerini uzaklaştırır. Haklı dahi olsa münakaşayı terk edene cennetin kenarına bir köşk vaat ettiğini şefaatçi olarak Efendimiz haber veriyor. 12. çevresindeki insanlara, ashabına tavrı, tutumu nasıldı? Çevresindekilerin kabalıklarına bile katlanırdı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Bir bedevi Resul-i Ekrem'e yetişerek hırkasını sertçe çekti. Hırkanın boynuna gelen kısmına baktım. Bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynuna oturmuştu. Daha sonra bedevi, "Ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye dönüp güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Yani tebessüm etti. Sonra da bir şeyler verilmesini emretti, verilmesini. Resulullah çoğu zaman sade ve basit giyinirdi. Bununla beraber imkanı olanın daha iyi kumaşlardan yapılmış güzel elbiseler giymesini hoş görürdü. Üzerindeki bir giysiye özenen veya öldüğünde ona sarılmayı düşleyerek elbisesini isteyen kimseye hemen onu çıkarıp verirdi. O gün tıpkı Resul-i Ekrem'in giyindiği kumaş gibi sert ve kaba bir bedevi, Beytül Mal dediğimiz devlet hazinesinden kendisine bir şeyle verilmesini istemek üzere Peygamber Aleyhisselam'ın yanına geldi. Karşısındaki bir peygamber değildi, herhangi bir insanmış gibi üzerindeki hırkayı veya bazı rivayetlere göre cübbeyi hızla çekti. Bu olayın birkaç defa cereyan ettiği kanaatini uyandıran bir başka rivayete göre bu sert çekişe dayanamayan cübbe yırtıldı ve kenarı Resulullah Efendimiz'in mübarek boynunda kaldı. Bunu umursamayan bedevi herhalde minnet altında kalmamak düşüncesiyle kaba bir tavırla, "Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da vermelerini söyle," dedi. Hiçbir Müslüman Peygamber Aleyhisselam'ın adıyla hitap etmeyeceğine göre bedevinin müellefe-i kulüp dediğimiz gönlü İslam'a yatıştırmak istenen kimselerden olduğu anlaşılmaktadır. Yahut bu olay Peygamber Aleyhisselam'a adıyla hitap edilmesini yasaklayan ayet Nur Suresi 63. ayet nazil olmadan önce meydana gelmiştir. Hadis-i şerifin işaret ettiğimiz, şimdi belirttiğimiz Ebu Davud ve Nesai'deki daha geniş rivayetlerine göre olay Mescid-i Nebevi'de geçti. Bedevi iki deveyle gelmişti. Develeri göstererek, "Muhammed, şu iki deveme yiyecek yükle. Bana ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa, "Hayır, kendi malımdan vermiyorum. Böyle bir düşünceden Allah'a sığınırım. Ama boynumu incitmene karşılık kısas yapmadıkça develerini yüklemem," dedi. Bedevi, "Hayır, vallahi kıyas yaptırmam," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartını 3 defa tekrarladı. Fakat bedevi her defasında kısas yaptırmayacağını söyledi. Bunu duyan sahabiler ayağa fırladılar. Sahabilerin bedeviyi yaka paça etmesinden çekinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Sözümü duyanların ben izin verene kadar yerinden ayrılmamasını istiyorum," buyurdu. Orada bulunan bir sahabiye develerden birine arpa, ötekine hurma yüklemesini emretti. Sonra sahabilerine dağılmalarını söyledi. İnsanların birbirlerini incitmelerinden dolayı kısas yapmaya, yani bir şahsın kendisini inciten kimseden aynı şekilde hakkını almaya yetkisi bulunduğunu bize öğreten bu olay, Resulullah Efendimiz'in üstün ahlakının göz kamaştırıcı misallerinden birini ortaya koymaktadır. Bir kimse onun güzel ahlakının sayısız örneklerini bilmese dahi, sadece bu olaya bakarak onun gerçekten peygamber olduğu sonucuna varabilir. kendisine kaba davranan birini affettikten başka, onu ashab-ı kiramın elinden kurtarmak, sonra da istediği şeyi kendisine vermek, doğrusu büyük bir olgunluk, eşsiz bir bağışlama örneğidir. Bedevi kısas yaptırmam diye diretmeseydi, Resulullah Efendimiz herhalde onun canını yakmayacaktı. Çünkü Bedevi bu kabalığı kasten yapmamıştı. Kabalık onların tabiatına vardı. Resul-i Zişan bu hareketin kısası gerektirecek bir suç olduğunu söylemekle hem Bedevi'ye hem de ümmetine bir ders vermiş oluyordu. Hadisten ne anlıyoruz? Cahil ve görgüsüz kimselere tahammül etmek, onları hoş görmek peygamber ahlakıdır. Bizim de herhalde bu ahlakla ahlaklanmamız bize yakışandır peygamber ümmeti olarak. Peygamber Efendimiz kaba ve haşin bedeviler tarafından birçok defa rahatsız edilmiş, her defasında onları bağışlamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimseleri İslam'ı ısındırmak düşüncesiyle kendilerine devlet hazinesinin zekat ve ganimet gibi gelirlerinden dağıtır. Evet, şimdi ezan vakti. Ha, affedersiniz. Bundan önce de hep böyleydi. Şimdi evet, ezana henüz tam bir saat var şimdi. Saata göre peki, Allah razı olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır. Kuvvetli olan bir kimse kendinden güçsüz birini kolaylıkla yenebilir. Hele güreş oyunlarını biliyorsa rakibini zorlamadan mağlup edebilir. Fakat nefsi yenmek güçle kuvvetle olacak iş değildir. Onun kendisine has yolu yordamı vardır. Az önce de arkadaşlarla konuşuyorduk. Kim Allah'tan korkar, makamından korkar, Cenab-ı Hakk'ın yüceliğinden korkar, nefsini de yanlışlardan, yanlış şeylerden nehyederse onun varacağı yer cennettir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Demek ki önce Allah'tan korkmak, Allah'a sığınmak ama nefsin şerrini Allah'a sığınmamız gibi de nefsine muhalefette bulunmak. Muhalefet için de yine tabii Allah'tan yardım istemek lazım yine. Öfkemizi yenik düştüğümüz zaman Allah Teala'nın bizim üzerimizdeki kuvvet ve kudretinin öfkelendiğimiz adam üzerindeki bizim kuvvet ve kudretimizden daha üstün olduğunu hatırlamalıyız. Biz kızdığımız zaman ya Allah'ın kızması ne olur bize kızarsa ya, onu bir düşünelim. Şimdi ben bu cahil ve kendini bilmez adamı affetmezsem yarın kıyamet günü Allah Teala'nın beni affetmesini nasıl umabilirim demeliyiz. Öte yandan öfkeli bir suratın tabii halini nasıl yitirdiğini, kızgın insan çehresinin nasıl çirkinleştiğini gözümüzün önüne getirmeliyiz. Buna karşılık yumuşak başlı, hoşgörülü bir kimsenin yüz güzelliğini ve munisliğini hayal etmeliyiz. Kızmakta ne derece haklı olduğumuzu, kızdığımız kimsenin haklılık payı bulunup bulunmadığını yeniden gözden geçirmeliyiz. Affedersiniz. Önce araştırınız, sonra eleştiriniz denmiş onun için. Bunları süratle düşünürken Peygamber Efendimiz'in tavsiye buyurduğu bazı fiili yatıştırıcılara da başvurmalıyız. Mesela önce evuzu besmele çekerek öfkemizi körükleyip kabartan şeytandan Allah'a sığınmalıyız. Çünkü insanda şeytanı yaklaşabileceği bizde alıcılar var. İnsanda ateş var. İnsanda elektrik var. Ama ona karşı bir de Cenab-ı Hakk'a sığınan bir özelliğimiz Allah'a sığındığımız zaman hemen o kapandığını görürsün Allah'ın korumasıyla. Ayaktaysak oturmalı. Oturuyorsak yaslanmalı veya yere uzanmalıyız. Hep bunlar hadis-i şerif. Öfkemiz yine geçmemişse kalkıp soğuk suyla abdest almalıyız. Ateşi ancak suyun söndüreceğini unutmamalıyız. Şunu da hiçbir zaman unutmamalıyız ki öfkesini yenenler, insanların kusurlarını bağışlayanlar Allah Teala'nın kendilerinden hoşnut olduğu kimselerdir. İşte bir ayet-i kerime şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın üzerinde çok kıymetli bir elbisesi var. Kölesi yemeği getirirken üzerine döküyor. Berbat oluyor. Bir tane elbisesi çok da kıymetliymiş elbisesi. Üzülüyor. Köle hemen arkasından sallallahu aleyhi kâzımînel gâyız öfkelerini yenenler ayetini okuyor. Yendim diyor Hazreti Hasan. Vel afine anin nas devamını okuyor köle. İnsanları affedenler. Hazreti Hasan da affettim seni git diyor. Azat ettim hürsün. Yetmedi. Arkasındaki ifadeyi okuyor Cenab-ı Hak Teala ayeti köle. Vallahi hubbul muhsinin Allah iyilik edenleri sever diyor. Al sana 400 dirhem de para diyor. 400 dirhemi de veriyor, affediyor. İşte kötülük yapana iyilik yapmak, hem de affetmek. Hele Allah'ın affına ulaşmak ne büyük bir kar olur insanları affedersek. Gelelim gayrimüslimlere karşı Efendimizin tutum ve davranışlarına. Efendimiz önce hidayetler için dua ediyordu. Zaten Peygamberimiz rahmetin alemin değil miydi? İnsanların hidayeti için gece gündüz kendisini parçalıyordu adeta. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sahabenin zirvelerinden şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. O peygamberi kavmi dönüp kanlar içinde bırakmışlardı. O bu haldeyken bile yüzündeki kanları silerken şöyle diyordu. Allah'ım kavmimi bağışla. Çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar. Peygamber yaralama olayı maalesef İslam tarihinde de tekrarlandı. Uhud gazvesinde Mekkeli kafirler attıkları okla Peygamber Efendimizin mübarek dişini kırdılar, yüzünü kanattılar. Resulullah aleyhisselatü vesselam ise onların bu hareketine çok üzüldü ve üzüntüsünü kendilerine gönderilen peygamberin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl iflah olur diye dile getirdi. Bunun üzerine Ali İmran suresinin 128. ayeti nazil oldu. Ayette Resul-i Ekrem Efendimiz'e senin bu hususta yapacak bir şeyin yok buyurulmak suretiyle müşriklerin cezasını Cenab-ı Hakk'ın vereceği hatırlatıldı. İşte o zaman merhametli Efendimiz Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar diyerek Cenab-ı Hakk'a onları cezalandırmaması için yalvardı. Böylece kendini bilmez kavmine bağışladığını, onlara karşı gönlünde bir kin ve nefret bulunmadığını gösterdi. Doğruyu bilmeyenler, bilmedikleri için de ona düşmanca tavır alanlar her devirde olmuştur. Kıyamete kadar duracaktır. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini doğru yola ilettiği bahtiyarlar, bu saadete eremeyenleri birer düşman gibi değil, birer hasta gibi görmelidir. Onların doğru yolu bulması için hem dua etmeli hem de elden gelen kolaylığı göstermelidir. Şiddet ve nefret insanları soğutur, ürkütür, uzaklaştırır. Bu ise kimseye bir şey kazandırmaz. Cahillere ve kendini bilmeyenlere Peygamber Efendimiz gibi anlayışlı ve hoşgörülü davranmak ise İslam'a yeni müminler kazandırabilir. Hadisten ne anlıyoruz şimdi? Peygamber Efendimiz kendisine yaptıkları kötülüklerden dolayı kavmini bağışlamakla kalmadı. Onları Cenab-ı Hakk'ın da bağışlaması için dua etti Cenab-ı Hakk'a. Doğruyu yanlıştan ayıramayan kimseleri hoş görmeli, onların doğru yolu bulması için dua etmeli ve kendilerine yardımcı olmalıdır. İkincisi, Efendimiz intikam almamıştır. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki ma daraba Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şey'en kattu bi yedi ve le mer'aten ve le hadimen illa en yucahide fi sebillah ve ma nile minhu şey'un kattu fe yentakimu min sahibi illa en yunteheke şey'un min meharimille fe yentakimu lillah. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle hiçbir şeye vurmadı. Ne bir kadına ne bir hizmetçiye. Ancak Allah yolunda kendisiyle mücadele edilir ise o başka. Ona hiçbir şey isabet etmemiştir ki sahibinden intikam alsın. Ancak Allah'ın haramlarından bir şeyin çiğnenmesi hariç bu takdirde Allah için intikam alırdı. Hadis Peygamber aleyhisselam eliyle hiçbir kimseye vurmadı. Ama bineğine bazen vurmuştur. Hadis-i şerifte özellikle kadın ve hizmetçi zikredilmiştir. Zira hayatta bu ikisine vurma çok olmaktadır. Ama hizmetçiye ve hayvana edep için vurmak caiz olsa da dövmemek evladır. Eğer bunları dövmede nefsin hazzı varsa öfkeyi yutmak ve hevaya muhalefet ederek affetmek menduptur. Ancak Allah yolunda kendisiyle mücadele edilir ise o başka. Şimdi bu ifadeye gelince Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud harbinde Übey bin Halef'i öldürmüştür. Bununla maksat sadece kafirlerle savaşta değildir. Hadisteki bu ifadeye hadleri uygulamak, tazir cezaları gibi şeylere dahildir. Evet, Ali-ül Kari'nin Mirkat-ül Mefatih, şimdi Mirkat-ül Mesabih'te geçiyor bu ifade. Savaşın dışında Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselama elle vurulmamıştır ki intikam alsın. Ama Hazreti Peygamber savaş dışında kendisine yapılan eziyetlere katlanmış, sabretmiş ve hatta affetmiştir. Gelelim üçüncü, Peygamberimiz iyi olmayan kimselere de iyi davranırdı. Sadece kötülere, iyilere değil, kötü kimselere iyi davranırdı. Çünkü kendisine yakışanı yapıyordu. Bu durumu Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a şöyle anlatmaktadır. Bir adam Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelmek için izin istedi. Hazreti Peygamber onu uzaktan görünce o aşiretin ne kötü kardeşidir yahut aşiretin ne kötü oğludur dedi. Adam içeri girip oturunca ona güler yüz gösterdi. Yumuşak sözler söyledi. Adam gidince Hazreti Ayşe annemiz ya Resulallah adamı gördüğün zaman onun için şöyle şöyle sözler söyledin. Sonra da ona güler yüz gösterdin. Yumuşak sözler söyledin dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ise ey Ayşe sen benim ne zaman çirkin bir şey yaptığımı gördün? Kıyamet günü Allah katında mevkici insanların en şerlisi, dünyada kötülüğünden korunmak için insanların terk ettiği kimsedir buyurdu. Kadı Ayas bu konuda şöyle demiş. Bu adam Uyeyne bin Hasan'dır. Müslüman olduğunu açığa vurmuş olsa da henüz mümin olmuş değildi. Hadi Peygamber insanlar onu tanısınlar, onun halini bilmeyenler onunla aldanmasınlar diye durumunu açıklamak istemiştir. Ondan peygamberin hayatında da ondan sonra da imanının zayıflığını gösteren haller vardı. Nihayet diğer mürtetlerle beraber irtidat etmiş, dinden dönenlere dinden dönmüş, kendini esir olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a getirilmiş, Hazreti Peygamber'in onu kabilenin ne kötü kardeşidir diye nitelemesi onun nübüvvet alametlerindendir. Şimdi burada önemli bir hususu açıklamak gerekiyor. Yine Buhari'de bu kimse için ilgili bir hadis-i şerifte bizim yüzümüz güler ama kalbimiz lanet eder buyuruyor. Niye? Çünkü belki kalbini kalbine, imana, İslam'a yaklaştırır diye iyi davranıyordu. Karşı iyiliğe layık olduğu için değil, kendisi iyilik yapmaya layık olduğu için. Bize de düşen karşıdaki insan kötülük edilmeye layık olsa bile kendimize kötülük etmeye layık görmeyeceğiz. İyilik yapacağız. Çünkü biz iyilik yapan, kötülere bile iyilik yapan peygamber ümmetiyiz. Bize yakışan da budur zaten. Ama insanlar onun mahiyetini söylemek, insanların ondan sakınması için, onun şerrinden emin olması için bilecek ona göre davransın. Yani onun şerrinden korunmak için. Evet, çünkü onun kötülüğü, o münafık durumunda olan o kimsenin kötülüğü, Müslüman gösterdi kendisini. Hani peygamberin belirttiği gibi meydana çıkmış. Peygamber ona karşı ancak onu ve benzerlerini İslam'a sındırmak için yumuşak konuşmuştur. Hani peygamberin çirkin söylememesi, lanet etmemesi ve sövmemesi, darıldığı zaman ancak ona ne oluyor, alnı toprak olası demesiyle bize neyi anlatmış oluyor? İnsanları olan bu tavrı bize ne söylüyordu? Şüphesiz iyiden iyi, kötüden kötü çıkar. Her kap içinde ne varsa onu dışına sızdırır. Kamil insanlar kırılmaya müstahak olanı kırmaz, kırandan da kırılmazlar. Öyle diyor Mevlana. Arif kırılmaya layık olanı kırmayan, kırandan da kırılmayandır der. Arif bütün pisliklerin kendisinde temizlendiği deryadır der. İyilik yapmayı kötülük yapmaya tercih ederler. Onun için denmiş ki çakıl taşlarını kemale erdiren, çekiş darbeleri değil suyun okşayışlarıdır denmiş. Yine Mevlana'nın bir sözü ne kadar manidar, keskin kılıç yumuşak ipeği kesmezdir. Biz ne zannediyoruz? Keskin kılıç gibi olursak karşımızdakine hep galip gelir zannediyoruz. Halbuki ipek gibi yumuşak olsak kılıç gibi adamlara bile galip gelebiliriz Allah'ın izniyle. İyilik kötülüğe galip gelir. Kötülüğü kötülükten başka çare yoksa gidermek o zaman caiz olur, belki vacip bile olur. Savaşlarda zulme uğrayanın cevap vermesi gibi. Kafirlere iyilik ederek dostlukları kazanılır ama onlara dost olunmaz. Ayet-i kerimede Sa'ud bin Hilal yettahidul mu'minun el kafirin evliya min dunil mu'minin. Müminler müminleri bırak da kafirlere dostluk etmesin. Ancak illa entettegu minhum tuqa. Ancak takiyi olursa niye? Biz zahirimizle iyi davranırız ama batınımız onun küfrünü, şirkini, kötülüklerini beğenmediğinden kalbimiz kızar, nefret ederiz. Ancak onun İslam'ı ısınmasını sağlamak için iyi davranacağız, iyi konuşacağız, hatta iyilik yapacağız. Kötülük etse bile af yoluna yöneleceğiz. Evet, kafirlere iyilik ederek dostlukları kazanılır ama onlara dost olunmaz. Dost olmamak başka bir şey değil mi? İlişkiyi kesmek başka bir şeydir. Kafirin de hem her şeyi kafir değildir. İyi şeyler olabilir, iyilikler olabilir ama onların iyi tarafları vardır diye onlarda aldanmamak lazım. Çünkü bir kafiri mümin kılan iyi davranışı değil. Ne zaman mümin kafir mümin olabilir? Allah'a peygamberi peygamberin getirdiğinin bütününü tasdik eder şu zaman. O zaman mümin olur. İyi davranışıyla onu mümin etmez. İmanı iyi olmadıkça, inancı İslam olmadıkça. Bir mümini de biz yanlış davranışından dolayı hemen onu küfürle nitelendiremeyiz. O yaptığı haramı helal görmedikçe, helal görürse o zaman ona kafir deriz değil mi? Evet, kafirlere demek iyilik ederek dostlukları kazanılır ama onlara dost olunmaz. Onlara iyilik ederek dostluklarını kazanmak, dolayısıyla İslam'a dost olmasını sağlamak ayrı şey. Onlara dost olmak, yani onların hallerini, fikirlerini, yanlışlarını kabullenmek ayrı şeydir. Biz onların hallerini kabul etmiyoruz, fikirlerini kabul etmiyoruz, tavırlarını kabul etmiyoruz, yanlışlarını. Doğru ise bunun alası zaten bizde var, İslam'da var diyoruz. Onları insan kabul edip ilgilenmekle belki onların kalplerini kazanmak mümkün olur. Ancak kalbimizi onların yanlış anlayış ve yanlış davranışlarından ateşten korunduğumuz gibi korunmamız gerekir. Hele bu asırda, hele bu asırda küfrün istilasında olduğu şu dönemde, şu bütün dünya İslam ülkeleri küfrün istilası altındayken hele daha çok dikkat, daha çok hassas davranmamız gerekir. Resul Efendimiz'e sorulmuş, ey yücülesine hayrın, arkadaşlık gideceğimiz insanların en hayırlısı kimdir? Dostluk edeceğimiz, huzurunda oturup istifade edeceğimiz, celis arkadaş olacağımızın en hayırlısı kimdir diye sorulmuş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekkerekum billahi ru'yetu. Baktığınız zaman, gördüğünüz zaman size Allah hatırlatırsa birinci özelliği ve zadekum fi ilmikum mantıkuhu konuşması ilminizi artırırsa ve ragabekum fil ahiret ameluhu ameli de sizi ahirete hatırlatırsa. İşte ne kadar önemli bir özellik. Demek ki kimlerle biz oturup istifade edeceğiz? Kimlerin arkadaşını istifade edeceğiz? Birincisi onun hali, fiilleri, karşı oluşu, taraf oluşu, güzel ahlakı, güzel davranışları, onun giyinişini demiyorum, güzel ahlakı diyorum. Adam peygamber giyinişi giyinir ama cebbarın, ahlaksızların davranışı bulunabilir. Ona aldanmamak lazım. Halleri, fiilleri, karşı oluşu, taraf oluşu, onun güzel davranışları, iyilikleri insanı Allah'a hatırlatır. İşte bu iyi insandır, iyi arkadaştır. İstifade edeceğimiz insan mı? İkincisi, konuşması ilminizi artırır diyor hadiste Resulullah Efendimiz. Nasıl insana faydalı olana ilim denir? Beni ilgilendirmeyen ilim başkasını ilgilendirirse benim için o ilim değildir. Niye? Bana faydalı olan ilme engel olur da onun için. Yoksa biz ona ilim değildir demiyoruz. O ilimdir. Ama bizim için ilim, bize faydalı olana ilim denir. Yani dünyada ve ahirette bana faydalı olana, Müslümanlara faydalı olana. Amerika'da şu kadar tavuk yetişiyormuş. Beni ilgilendirmez. Ama tavuk yetiştiriciler oraya bir şey satmak istiyorsa onları ilgilendirebilir. Demek ki bizim ilmimiz dediğimiz zaman itikatla, ibadetle, ahlakla, muamelatla ilgili İslami bir hükmü benim lehime olanı, aleyhime olanı bildiriyorsa o faydalı ilimdir. Sakınacağım yanlışları bana gösteriyorsa, ahlaklanacağım güzel ahlakı bildiriyorsa, inanacağım imanımı takviye edecek güzel şeyler söylüyorsa, misalleriyle uzak hakikati bize yaklaştırıyorsa, çirkin şeyleri anlatarak çirkinle özenmemizi değil, çirkinlerden, çirkinliklerden nefret etmemizi sağlayacak şekilde anlatıyor, güzeli de onu yerine koyuyorsa. Çünkü daima yanlışları anlatmak saf kalpleri tahrip eder. Onun için eğer alternatif olarak söylersek yanlışı, hemen doğrusunu alternatif olarak belirtmek gerekir. İster örnek fikir, ister örnek ahlak, ister örnek davranış, isterse örnek insan olsun. Diğeri neydi? Ameli size ahireti teşvik edecektir. İnsanın amelinin tesiri sözünün tesirinden daha fazladır. Onun için demiş ki bir insanın halinin bin insan üzerindeki tesiri bin kişinin bir insan üzerindeki sözü tesirinden daha faydalıdır. Peygamberleri bulunduğu zamanlarda, mekanlarda galip kılan onların ahlaklarıydı. Kendilerinde bütün halleri konuşuyordu. İnsanın dili daimi konuşmaz, az konuşur. İnsan ama hali daimi konuşan dil durumundadır. Daimi konuşmak tesirli olur. Halin dili herhalde dilin sözünden, efendim kavlin tesirinden daha fazladır. Cenab-ı Hak da bizlere onu nasip eylesin diyoruz. Evet, Efendimizin en göze çarpan tarafı gerçekten böyle anlıyoruz ki güzel ahlakıdır. Güzel ahlakı. Onun Efendimiz başarılı olmuş. Onunla galip gelmiştir. Ne zaman ki biz önce kendi şahsımızda güzel ahlaklı olur, başkasına güzel ahlakımızla gösterirsek, davranırsak, hem eşimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, çevremize, arkadaşlarımıza, hatta kafirlere karşı, düşmanlara karşı bile ahlakımızın güzelliğiyle İslam'ın güzelliğini sergilemiş oluruz. Çünkü kitaplardaki gerçekler ölü gerçeklerdir. Yaşanınca dirilir. Ne zaman bizde İslam görünürse İslam o zaman görünmüş olur. Kitaptaki gerçekleri, İslam'ı insanlar ne görecek? Nereden anlayacaklar? Araştıranlar ancak bulabilirse bulacaktır. Hidayete en büyük vesile insandır. Peygamber varisi alimlerdir. Peygambere ümmet olan, gerçek ümmet olan müttaki salih müminlerdir. İşte ne zaman bizde ahlak kemale görülürse İslam kemaliyle tebliğ edilmenin en önemli tarafı yerine getirilmiş olur. O da fiili tebliğdir. Halin tesiri, halin tebliğidir. Onun için Resulü Efendimiz aleyhisselatü vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. İslam hakikaten kamil ama kemali daha çok ahlak ile ortaya konur. Halini gördüğün zaman insanın tavırları insanı ele verir. Müslümanın hali İslam'ı ele vermelidir. Güzel yönünü göstermelidir. Peygamberimizin aleyhine değil, İslam'ın aleyhine değil, İslam'ın lehine delil olmalıyız, aleyhine delil olmamalıyız. Onun için ayet-i kerimede estağfirullah ya eyyühennas kad ce'ekum bürhanu min rabbikum ve enzelne ileykum nuren mübine. Ey insanlar, size bir bürhan, bir delil geldi ve apaçık bir nur indirdik. Efendimiz kastedilmiş delil ile. Efendimiz delil, kendisi bütün varlığı delil. Getirdiği davası elindeki Kur'an da onun davası. Davasının kendisi delil olmuş. Yani Kur'an'ın canlısı, peygamber canlısı olmuş. Kur'an kendinde görülmüş. Böylece Efendimiz Kur'an'ına aleyhine değil lehine delil olmuş. Ne zaman biz de İslam'ın lehine delil olursak amelimizle, tavrımızla, halimizle, karşı oluşumuzla, yanda oluşumuzla, taraf oluşumuzla İslam bizde görülürse o derece İslam'ın kemali ortaya konmuş olur. Elbette ki kamillerden kemal çıkar. Biz de eğer kemal çıkmıyorsa kamil değiliz. O zaman kamillerden istifade etmek, kitaplardan istifade etmek, kamil bir ortam oluşturmak. Çünkü günahların ortaya çıktığı bir ortamda, günahlar ortamından korunmanın çaresi sevapların ortamını oluşturmaktır. Çünkü günahlara karşı alternatif nedir? Sevapların bulunduğu ortam. Hani hatırlarsınız, çok duymuşsunuzdur. Bu radyolardan dinleyen insanlarımız duymuş, vaizlerden duymuşlardır. Bir kimse 99 kişiyi öldürmüş. Resul-i Ekrem Efendimiz anlatıyor. Eski ümmetlerle ilgili. Bir rahibe, bir alime soruyor. Benim tövbem var mı? Diyor ki yok. Onu da öldürüyor. Yüze tahammülüyor. Başka bir alime danışıyor. Benim tövbem var mı? Vardır. Ancak sen bu ülkeyi terk etmen lazım. Çünkü niye? Sevapların çevrelendiği bir ortamda olması gerekir. Onun için sen iyilerin bulunduğu filan memlekete gitmelisin diyor. Hakikaten o kimse de yola çıkıyor. Yola çıktığı zaman da yolda ölüm geliyor. Azap melekleriyle rahmet melekleri münakaş ediyorlar. Azap melekleri biz ruhunu alacağız. Rahmet melekleri biz ruhunu alacağız diyor. Cenab-ı Hak bir meleği görevlendiriyor hakem olması için. Diyor ki iyilerin tarafına mı yakın, kötülerin tarafına mı yakın? Bakalım eğer iyilerin tarafına yakınsa rahmet melekleri ruhunu alsın, kötülerin tarafına yakınsa azap melekleri ruhunu alsın diye hakem olarak hakemliğini kabul ediyorlar. Ölçüyorlar. Kötülerin bulunduğu yere yakın olmasına rağmen Cenab-ı Hak toprağa emrediyor. İyilerin bulunduğu tarafa doğru çekmesini, kötü tarafın bulunduğu toprağın ve itmesini emrediyor. Ve hakikaten ölçü neticesinde iyilerin tarafına yakın olduğu tespit ediliyor. Toprağın da çekmesi Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Burada ne anlaşılıyor? İyi olmak için azmetti, fiilen yürüdü. Çünkü insan bir şeyi bilir. Tefekkür eder iyi şeyse. Tefekkür etmek yetmez, tasavvur eder. Yani bütün incelikleri varınca kadar şekillendirir. Sonra ne yapar? Şekillendirmek, tasavvur etmek yetmiyor. Yönelecek. Yani kast edecek, ona yönelecek. Yani inabe ona doğru yönelecek. Yönelmek yetmiyor. Çünkü azim gerekiyor. Azmedince sevap yazılır. Sadece hayallemekle sevap yazılmaz. Aynen bir insan iyiliği işlemeye azmedince yapamasa, gücü yetmese bile o kimse onu yapmış gibi sevap kazanır. Kötülük de böyledir. Kötülüğe azmetti, yapamadı. Kötü yapmış gibi günah yazılır. O kimse iyiliğe azmettiği için iyilerin bulunduğu tarafa yakın olduğu ortaya çıkarıldı. Böylece hakikaten Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla da rahmet meleklerinin onun ruhunu almasına Cenab-ı Hakk'ın hükmü geçerli oldu. Bizlere gereken nedir? İyilerle olmak, iyilerin tarafında olmak, iyilerle beraber olmak, iyilerin ahlakıyla ahlaklanmak için, iyilerin ortamını oluşturmak, diğer insanların da bizim bu ortamda bulunmasını sağlayarak güzel bir fiili bir tebliğde bulunmuş olmanın ortamını da hazırlamış oluruz Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Allah imanımızı hakim galip kılsın, imanımızı kamil eylesin, ahlakımızı güzelleştirsin, peygamber ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Evimize güzel davranmayı, eşimize iyi davranmayı, çoluk çocuğumuza kamilce, şefkatlice davranmayı, çevremizdeki insanlara İslam'ın örnekliğini, güzelliğini göstermeyi hepimize nasip eylesin. Biz de daima peygamber ahlakının bulunduğu insan olmaya özenmeyi, yönelmeyi, azmetmeyi hepimize nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil azim ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.